على اختلاف مللهم ونحالهم وتفوتي زاو زميلة زاو نمقوت ياو hatuoni ajabu kwao kumpiga vita mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kumkashif, kumdhalilisha na kufanya mambo mbali mbali ambayo yanapelekea kumtweza yeye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hatuoni ajabu kwa wao kwa sababu hakuna geni, yote tushaambiwa ndani ya Qur'an na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na historia sahihi inatuonyesha namna hiyo kwamba makufar siku zote wako dhidi ya mitume ya Allah tabaraka wa taala, na bali wamefikia kuwaua mitume ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hali zinazojitokeza si ngeni kwetu, ni katika mambo yanayotarajiwa kwao wao. Lakini pamoja na hayo, tunatakiwa sisi tuwe na mawakif, tuwe na misimamo, misimamo inaongozwa na muongozo wa Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam ni khairi kwetu sisi na ni khairi kwa wao lau wangelikuwa wanajua, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuru na ni taa yenye kuwaongoza watu, kuwatoa katika giza, nuru yenye kuwatoa katika giza la shirki na kuwapeleka katika nuru ya tauhid. Nuru hii inawaongoza kuwatoa kwenye shirki na kuwapeleka katika tauhid. Nuru hii imekuja kuwatoa wao katika safasiful akhlaq, kuwapeleka katika makaribul akhlaq. Nuru imekuja kuwatoa katika hufratun minan nar na kuwapeleka katika aljanna. Lakini kwa sababu ya ujinga wao na kibri walichokuwa nacho na hasadi zao, wakamkataa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini lau kama wangemwamini lakana khairan lahum. Kwa Allah tabaraka wa taala anawaambia ahlul kitab, ya ahlul kitab qad jaakum rasuluna يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أين أهل الكتاب؟ أين مليوبيو كتاب؟ الخطاب هنا موجه إلى اليهود والنصارى. خطاب تمكهيل نالكيز وكما يهود نما نصارى ونوجداي ومواني وفواس وموسى وكشكمان التورات na wale wanaojidai kwamba ni wafuasi wa Isa wakishikamana na Injili, wanaambiwa ya ahlal kitab, enyi watu wa kitabu, qad jaakum rasuluna, amekujieni nyinyi mtume wetu, yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab, anakubainishieni nyinyi yale mengi ambayo nyinyi mlikuwa mkiyaficha katika kitabu. Qad jaa wa yafu an kathir, na anasamehe mengi mtume huyu. Qad jaakum min Allahi nuru wa kitabun mubin, kwa hakika imekujieni kutoka kwa Allah nur na kitabu chenye kubainisha, yani Qur'an. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam, Allah tabaraka wa taala atamuongoza kwayo, kwa nuru hiyo, yule mwenye kufuata radhi zake atamuongoza kwenye njia za salama. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور, لا تمتوا واو katika giza katika viza na kuwapeleka katika nur. ويهديهم الى صراط مستقيم, لا تواongoza واو katika njia iliyonyoka. hasa ukizingatia kwamba sheria walizokuwa nazo ahlul kitab katika vitabu vyao haziwatoshi, hasa sheria zilizomo katika injili. Hakuna mahukumiano baina ya mja na mja, hakuna kesi katika masala ya muamalati zinazohukumiwa kwa injili, hakuna masala ya dima kwamba watu wameuana wamepigana watahukumiwa vipi katika injili. Hakuna masala ya a'raf, kuchungwa a'radhu nnas, heshima za watu, haki za watu, haki za binadamu, haki za wanyama, hakuna katika injili. Kwa ikaletwa Qur'an, akaletwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ikiwa hiyo Taurat na injili yao ikiwa bashiria hivyo kwamba atakuja mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye atawahukumu watu kwa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Na yale yaliyomo katika Taurati katika hukumu wao hawayawezi katika wakati wa sasa, ni mazito. Kwa hiyo sheria ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imekuja kwao ni rahma, kwa ajili ya kuwaondolea mizigo na matatizo na mambo makubwa waliokuwa nayo ambayo yanawasibu. Allah tabaraka wa taala kaelezea katika Qur'an akiwasifia ahlul kitab, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa'azzaruhu ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله تبارك وتعالى أكوا أنا وصف ولي أنباو ولكوا كتك إيمان أهل الكتاب كيش وكم فوات أمتوم محمد صلى الله عليه وسلم أمتوم أنباي ونمكوتك ونمونيك وانديك وقواه مكتوبا عندهم أمينديك وقواه katika Taurat na katika Injili. Mtume huyu kazi yake anawaamrisha wao mambo mema, anawakataza maovu, anawahalalishia vilivyo vizuri ambavyo kwao ni haram. Kwa mujibu wa sheria iliyopita ilikuwa ni nzito, na anawakataza yaliyo machafu, na anawaondoshea mizigo waliokuwa nayo na minyororo iliyokuwa juu ya shingo zao. Kwa hiyo amekuja mtume huyu kuwakomboa wao na kuwatoa katika jahili waliokuwa nayo. Falladhina amanu bih, basi wale waliomuamini mtume sallallahu alaihi wasallam, waazzaruhu, na wakamheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam wakamtia nguvu, wanasaruhu, na wakamnusuru, wattabau an-nura alladhi unzila ma'ahu, na wakaifuata ile nuru iliyoteremshwa pamoja naye sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Lakini ahlul kitabi hawakulitaka hilo, wakaendeleza vita vyao walivyoanzisha dhidi ya mitume wa Allah tabaraka wa taala. Qatalu al-anbiya wa qatalu alladhina ya'muruna bil-qist min an-nas, sira yao wao ni kuwaua mitume na kuwaua wale wote ambao wanaamrisha uadilifu katika watu. Hii ndio sira yao, wakasimama katika jambo hili ala marri al-usuli wad-duhur, na mpaka katika zama hizi zilizokuwa nazo. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akatutahadharisha sana tusifuate sisi mwenendo wao wala matashi yao. Lakini sisi tunawaambia kwamba hawawezi kufaulu kuizima nuru aliyoteremsha Allah tabaraka wa taala katika ardhi hii, hata wawe wanamiliki wanavyomiliki, wawe na takadum na tatawuri ya kiasi gani, nguvu za aina yoyote walizokuwa nazo, hawawezi kufaulu. Allah anasema man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta' falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghidh. Allah tabaraka wa ta'ala anasema man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah, yule ambaye anadhani ya kwamba hata mnusuru Allah mtume wake, yule ambaye anadhani ya kwamba hata mnusuru yeye Allah tabaraka wa taala. Kama wewe unadhana ya kwamba Allah tabaraka wa taala hata mnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, dhidi ya vitimbi na hila na unyanyasaji na kashfa unaofanywa mtume wa Allah tabaraka wa taala, anaedhani kwamba Allah hatamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, faliyamdud bi sababin ila samaa, basi na atundike kitanzi kwenye paa la nyumba yake, atundike kitanzi juu, thumma liyaqta, kisha ajinyonge, faliyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghidh, kisha atazame je kile imeshamuondokea, imeshamuondoshia yale zile chuki zake kwa kile anachokichukia, jinyonge, lakini Allah atamnusuru mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atainusuru dini yake, na hakuna atakayeweza kuizima nuru aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hata kama atapewa alichopewa. Kwa hiyo hii ni bishara ambayo tuko nayo sisi Waislamu. Kadhalika Allah atawanusuru wale watakomnusuru mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد معاشر المسلمين دوغزانغو إسلام wakati tuliokuwa nao ni wakati mgumu sana, tunaishi katika zama ngumu sana kwa sababu ya kukithiri fitani nyingi kwenye dini, kuna mitihani mingi sana, na maal asaf kwa masikitiko tukawa hatuna nguvu ya kimada ya kuweza kupambana na wale wote ambao wanaichezea dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa maana hali ya Uislamu katika dhaifu, mustadhafun fil ard, hii ndio hali halisi ambayo tuko nayo, na haya ni masikitiko. Lakini katika samaha ya dini yetu, kuonyesha kwamba dini ya Uislamu ni salih likuli zamani wa makani, ni dini inayoendana na kila wakati na kila mahali, kila wakati na kila hali zikawekewa mafunzo yake. Tu katika hali ya udhaifu, hatuwezi sisi kuwapiga na kuwaua wenye kuitukana dini ya Allah tabaraka wa taala. Hatuwezi tukawakamata tukawahukumu kwa mujibu wa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Maana kwa mujibu wa sheria ya Allah, yoyote atakayemtukana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yoyote atakayetukana kumtukana mtume sallallahu alayhi wa sallam, hukumu yake ni kukatwa kichwa. Kichwa chake kitakiwa kitengane na kiwiliwili. Hiyo ndio hukumu. Musliman kana au kafira, sawa'un tab au lam yatub. Hivi ndivyo wanavyopita baadhi ya muhakikina katika wanawachuoni. Ni mmoja ametubu au hajatubu. Ikifikia kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, yuktal, atauawa. Haya ndio alioeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kutoka kwa baadhi ya ahli al-ilm kwenye kitabu chake kinachoitwa As-Sarimul Maslul ala Shatim ar-Rasul. Upanga uliochomolewa kumkata yule mwenye kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio hukumu. Sasa sisi hatuna nguvu ya kufanya hivyo. Lakini pamoja na kwamba hatuna nguvu ya kufanya hivyo, basi kuna mawakifu inatakiwa sisi tuzichukue ili kumuenzi na kumuadhimisha mtume huyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimi siungani mkono na wale ambao husukumwa na awatif, ikawa utumia hamasa na jazba. Kwa mfano, ikawa waliomtukana mtume sallallahu alaihi wasallam au alimtukana mtume sallallahu alaihi wasallam ni mmoja katika raia labda wa Denmark au Faransa au kadha au kadha, ikawa watu wahamasishana watoka na bendera ya nchi ile wakaingia mitaani wakafanya fujo kisha wakaichoma moto bendera ile, takbir Allahu akbar, watu wakanunua bendera wakazichoma moto na mabango yao na kila kitu chao, kisha wakarudi kwenye majumba yao ikiwa wataachwa. Alafu kadhia imeisha pale, bado hatuje mnusuru mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au watu wakasimama wakatukana tu au wakashabikia tu, lakini hatufahamu lengo na kiini cha ndani kabisa cha makufar. Limadha yafaluna hakala, kwa nini wanafanya hivi? Huwa wao wanawafanyia hivi Waislamu kutaka kuwatega katika mambo fulani, hasa wale al-aqalliya al-muslima, wale Waislamu wachache wanaoishi katika nchi za makufar. Kuna vitu watakavyopitisha kwao kwa sababu wao hawautaki Uislamu wala hawataki Waislamu. Wengi wao waliokwenda kule ni kwa sababu ya kutafuta lukmatul aish, kutafuta tonge, kutafuta maisha, na wengine ni wachache waliozaliwa kule, lakini wao hawataki Waislamu. Na hasa wanapoona kwamba ule utamaduni wa Uislamu wa kweli sasa wadhihiri kwao, kwa wanatafuta namna ya kuweza kuwabana. Kwa hiyo wanafanya vitu ili nyinyi muingie katika mtego, mkiingia wanakamata, wanafanya wanavyotaka sasa kwenu, na halitakuwa huja mnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam wala hujajisalimisha wewe mwenyewe. Lakini mimi nawaambia kuna kitu kikubwa kabisa ambacho wao wanachokitaka, nayo ni kutaka kuifuta hii dini ya Uislamu katika akili za watu na kumjengia dharau mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika akili na maisha ya Waislamu, wakitumia hizi media zao, wakitumia vitu mbalimbali, mitandao mbalimbali kumkashifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili wamtweze ateremke makana yake na nafasi yake mbele ya macho ya Waislamu na watu wauchukie Uislamu. Sasa sisi tunatakiwa tuonyeshe kwamba hatujamchukia mtume sallallahu alaihi wasallam na hatuko tayari kumchukia mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaonyesha vipi hilo? Tutalionyesha hilo kwa sisi kutoa juhudi za makusudi sasa, tena kwa nguvu kubwa kabisa, za kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Tujifunze tumjue mtu huyu kwa undani, sira yake na maisha yake, tuyajue mafunzo yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutabiki na kuzifanyia kazi sunna zake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yale aliyofunza yale tuyashike sawa sawa. Yani kile unavyomdhalilisha sisi tuzidi kumwenzi mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hayo yote hayaji isipokuwa sisi lazima tusome, tumsome mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Thalathatul Usul akaitaja misingi mikubwa ambayo ni wajibu wa kila Muislamu kuijua. Katika misingi hiyo, katika aliyotaja ni ma'rifatul 'abdi rabba, ni mtu kumjua Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala, utakiwa umjue. Jambo la pili, ma'rifatul 'abdi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, na kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'rifatu dinihi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na kujua kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Kwa jambo la muhimu, jambo la pili ni kumjua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ukirudi kwa vijana, wengi katika vijana wa Kiislamu na wazee wao, ukiwauliza katika mambo haya kilimwengu, watakueleza, watakuelezea watu ambao hawana faida yoyote, si katika dini wala katika dunia yake hapati chochote, lakini awajua na awajua kikweli kweli na historia zao. Kuna watu wamehifadhi wachezaji wa mipira na klabu za Ulaya majina magumu magumu ya Kispaniola huko, majina magumu magumu ya Kilatini huko Brazil, Argentina, wapi wapi, majina magumu wameyahifadhi. Si timu moja au kikosi kimoja, timu mbalimbali awajua kweli kweli, tena fulani kufanya hivi, fulani fulani kaja timu fulani, basi atajua historia zao, kwanza katokea wapi, kenda nchi gani, kalipo kiasi gani, kanunuliwa kiasi gani, imekuwaje, atajua habari zote. Lakini rudi kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unajua nini kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam? Hebu nitajie nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake kwa upande wa baba yake. Mtaje. Itaje nasabu ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Yeye ni nani, bini nani, bini nani, bini nani na kuendelea. Hajui. Hawa ni Waislamu wengi sana. Na ingia tusali nao msikitini, tuko nao siku zote. Tuko nao, ni wenzetu, tutaswali nao misikitini siku zote, lakini hawajui, hawamjui mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu katika moja katika kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam ni kujua nafasi yake, nasabu yake, yeye ni nani sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa utajifanya kwamba wampenda sana. Wampenda vipi wewe? Hebu tueleze yale mapenzi yako yamejenga katika upande gani? Wampenda kwa lipi? Na wewe humjui yeye shakhsia yake sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kujua kuzaliwa kwake, maisha yake, watoto wake, wake zake, ghazawati zake, vita alivyopigana sallallahu alaihi wasallam, mawakifu alizosimama katika vita. Maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam ala al-aqal ni historia tu. Leo watu wajua historia za uhuru, historia za mapinduzi, historia za kadha, sijui nchi fulani ilikuwa hivi, uchumi wa nchi fulani hivi, lakini hajui historia ya khairul bashar sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni katika maswali utakwenda kuulizwa kwenye kabri, katika yale maswali matatu utakaulizwa kaburini. Moja ni hili, kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, man rabbuka وما دينك وماذا تقول عن هذا الرجل او من نبيك سؤال يكون hivyo muelezee wamjuaje mtu huyu yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaeleza nini na wewe hujui chochote wajua kina Messi na kina nani ndio unayojua wewe hawakulishi hawafanyi chochote huna faida yote unayopata wewe mpaka nguo wasivaa zina majina yao sio kitu gani ufanya hivi kwa maana kwamba wawapenda wawapenda wewe unadhihirisha mapenzi yako kwao lakini hudhihirishi mapenzi yako kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili hapa ndipo tulipopigwa sasa hapa. Na wao wanataka hivi vizazi vinavyoinukia visimjue sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inafika wakati hata akitukanwa huyo mtume sallallahu alaihi wasallam, sikatukanwa tu, si mtu tu, mtu mmoja, alafu wale wenyewe wana uhuru katika mambo ya habari sasa. Wenyewe waamua kuchora vikatuni, anaweza kuchora kikaragosi cha rais fulani alafu ikawa hakuna matatizo. Kwa hiyo anaweza kumchora yoyote tu ikawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanywa kama yoyote tu anaweza kuchorwa. La, si hivyo. Lakini kwanza wanaanza na misingi hii midogo midogo ya watu kutokumjua mtume sallallahu alaihi wasallam na kushughulishwa na mambo yasiyokuwa na faida. Na haya mambo ya kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu wa wazazi kuwafunza watoto wao kwanza wamjue mtume sallallahu alaihi wasallam na wampende. Siku moja Umar radhiallahu ta'ala anhu anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi katika Bukhari, awliya la anta ahabu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu tu. Yani mimi nakupenda wewe kuliko chochote isipokuwa nafsi yangu tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bado Umar, bado. Umar akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi mimi nakupenda wewe kuliko nafsi yangu, kuliko kila kitu na kuliko nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, al-ana ya Umar. Naam, hivi sasa mapenzi yako ndio yametimia sawa sawa ya Umar. Na ndio imekuja hadithi ya Abi Huraira katika Bukhari na hadithi ya Anas ambayo ni muttafaqun alayh. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hata kuwa muumini kweli, hata kuwa ni muumini yoyote katika nyinyi, hawezi kuwa muumini mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwa yeye kuliko baba yake na mama yake, kuliko watoto wake na kuliko watu wote. Yaani tufikie katika miqdari hii na tuwajenge watoto wetu katika maanawiyati hizi za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yale mapenzi ya kweli yawepo katika nafsi zetu na katika nufusu nashia za watoto wenye kukulia sasa. Kwa maana ya kwamba watoto walelewe katika malezi ya Uislamu, wafunzwe dini ya Uislamu mapema. Na wewe mwenyewe pia. Tukiweza kuuhami Uislamu wetu kwa kujifunza kwa kumjua Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kuyajua yale aliyokuja nayo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tukayafanyia kazi, basi makafiri hawataweza kutudhuru chochote. Wafanye watakavyofanya. Wakishachora alafu wachane. Kesho wachore tena. Sisi kila wakizidi sisi tunazidi salaba katika mapenzi na kumwenzi Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao wakiendelea hivyo, wafanya hayo na sisi tumelala tu na remote mkononi, wahama channel hii na channel hii, wala huna habari wala hujali kabisa, basi ujue hapo ndipo tunapopigwa hapo. Kwani lazima tumwenzi Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani tusema kwamba hii ndio tuifanye ni changamoto ya kuwarudisha watu katika hadhira ya Uislamu. Wale ambao hawaswali basi waswali. Na Mtume katukano, naanza kuswali leo kwenda msikitini. Nini Mtume katukano sallallahu alaihi wasallam? Kumbe hao tuchezee, warudi katika Uislamu si kwa hamasa tu. Mtume katukano, leo naanza kusoma mimi, nimjue Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wamfundisha mwingine na yule wataja mahasini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amua. Hamasisha watu. Waite watu katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kufanya hivyo ndio kumwenzi na kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hakika kuna mambo mengi ya kufanya, lakini hatua ya kwanza ni lazima tumjue sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio ujumbe wangu kwenu nyinyi kwa leo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nur. Qur'an imethibitisha kwamba ni nur. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Kwa hiyo tuichukulie hivyo na kuna baraka ndani yake, lakini hawa wenye kufanya hivyo wajue kwamba la yu'jizun. Hawamshindi Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa wanapewa muda tu istidraki hiyo nyuklia walizokuwa nazo na vitu gani na mali na nini na kibri walichokuwa nacho ni istidraji tu. Allah tabaraka wa ta'ala akitaka atawachukua wao baghtatan. Ghaflat. Lakini lazima sisi tuonyeshe, kama tusipoonyesha sisi msimamo ule wa sawa sawa, tutakuwa sisi na wao ni kitu kimoja. Wa nasalullaha alkarima bimannihi wa fadlihi an yansura dinahu wa kitabahu wa sunnata nabiyyihi sallallahu alayhi wasallam wa ibadahu almu'minin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadaka almu'minin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadaka almu'minin. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اغفر الموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.